أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tunaendelea na kitabu chetu Manhajus Salikin wa tawdihu al-fiqhi fi al-din. Katika darasa iliyopita au darasa ambayo tulisoma wiki iliyopita, tulizungumzia juu ya mambo ya khiyar, na imeitwa khiyar kwa sababu katika wale wenye kuuziana, muuzaji na mnunuzi wanakuwa na khiyar, na kuna maeneo ambayo muuzaji ndiyo mwenye khiyari na mnunuzi hana khiyari, endapo kama kutakuwa na hali ambazo zitakazojitokeza. Mfano wa khiyar ya ghabun au ghabni, yani kupunja, ambayo hii kama tulivyoeleza ni pale ambapo mnunuzi kenda kwa muuzaji kamuwahi njiani kabla hajafika sokoni, na akampa maelezo ya kumkinaisha muuzaji akauza kwa bei ya chini kwa kumridhisha mnunuzi, kumbe baadaye mnunuzi yule muuzaji yule kenda sokoni akenda kagundua kwamba kulikuwa na udanganyifu, kwamba pengine sokoni bei iko juu. Hapa mwenye khiyar ni muuzaji na sio mnunuzi. Mwenye khiyar akienda sokoni akakuta kwamba bei iko juu tofauti na vile alivyomdanganya huyu mnunuzi, basi ana khiyar ima kwenda kuchukua bidhaa yake na kumrejesha pesa zake, au kumwambia azidishe kiwango fulani ambacho kitakachomfanya aridhike na bei ile. Halafu kuna na khiyar ambayo ni ya namna ya ghabn, lakini kwa najash. Najash ni kumzidishia bei yule ambaye hana lengo la kununua, yani mwenye kuzidisha bei anamzidishia mtu ambaye ndiye mwenye shida ya kununua bidhaa ile, na huyu mzidishaji wa bei yeye hana lengo la kununua bidhaa ile. Dhumuni ni kumridhisha muuzaji au kumkandamiza mnunuzi. Kwa hiyo hii nayo, atakapogundua kwamba yule aliyokuwa akimzidishia bei alikuwa si mhusika wa bidhaa ile, basi anayo hiari ya kusema nirejeshe pesa zangu na chukua bidhaa yako. Hii inaitwa khiyarul ghabn. Tukaona kuna khiyaru sharti, ambayo hii ni pale ambapo wanapopeana muda maalum kwamba chukua kitu changu hichi, nenda kakitazame kwa muda wa siku maalum. Baada ya kuhisi kwamba kitakufaa, basi niletee kiwango changu cha pesa au kile tutakachokubaliana, na kitu utakimiliki. Hii huitwa khiyaru shart. Maana kimnaekea masharti yenu maalum ambayo yatakuwa masharti hayo hayavunji mipaka ya sheria, hayahalalishi cha haram wala kuharamisha cha halali, kama ilivyo katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema Waislamu wako kwenye masharti yao na watapaswa kuyatimiza masharti hayo, muda kwamba masharti hayo si yenye kuhalalisha haramu au kuharamisha halali. Na hadithi imepokewa na Ahlus Sunan kama ambavyo tumeiona. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maalumati tuliyopata katika darasa iliyopita. Leo biidhnillah tutatazama mlango wa bai'u salami au babu salam. Na salam kilugha al-i'ta ni kutoa, wastilahan na kimakubaliano ya fuqaha ni bai'un mausufun fi dhimma, ni bei ambayo yenye kusifiwa, mausuf fi dhimma, ambayo inakuwa katika dhimma. Bibadalin yu'ta ajilan, kwa badal ambayo hutolewa pale kwenye majlisi al-aqdi. Ni bai'un mausufun fi dhimma, ni bei ambayo itakuwa imesifiwa kwa dhimma au inakuwa ndani ya dhimma. Kwa maana gani? Nataka bidhaa fulani kwa kipindi fulani, lakini bidhaa yenyewe iwe na sifa fulani, iwe na uzito fulani, iwe ya aina fulani, na niipate kwa kipindi fulani. Hii ndiyo mausufu. Fi dhima inabaki katika dhima ya yule atakayepokea kiwango cha thamani, kwamba yeye ndiye mwenye deni lile, mwenye wajibu ule, dhima ile iko kwake mpaka utakapofikia muda ambao atapaswa kuja kusalimisha kile ambacho amehitajika kukitoa. Hii hufanywa bibadalin, kwa badal. Badal ambayo ni thamani, thamani ambayo maqbudhun au yu'ta ajilan, ambayo hutolewa ajilan mara moja, yani baada ya majlis, yani kukutana katika majlis yao ile. Anatoa thaman ambayo itakuwa maqbudh, itakayokabidhiwa pale, lakini yani almuthman, kile kilichothaminiwa au mabii au almuslam fi, yote ni majina ya kile ambacho kilichowekewa bai, yani mkataba ule kitakuja kabidhiwa kipindi fulani, lakini kwa sharti kiwe kina sifa maalum. Ndio maana akasema bai'un mausufun fi dhimma. Mpaka hapo tuko sawa? Tayyib. Yasihhu salamu, anasema inasihi salam fi kulli ma yandabitu bis-sifa, kwa kila ambacho kitadhibitika kwa sifa. Itasihi salam, bei hii ya salam au huitwa salaf, huitwa bai'u salafi kwa sababu unatanguliza thaman kwa muthman ambayo itakuja kuchukuliwa baadaye kwa muda maalum. Kwa hiyo bei hii itasihi fi kulli ma yandabitu bis-sifa, kwa kila ambacho kitadhibitika kwa sifa. Manake kitafahamika moja kwa moja kwamba siku fulani au kipindi fulani mazao yenyewe yatakuwa ya aina fulani, kilo fulani, kwa masharti fulani. Idha dhabatahu bi jami'i sifatihi, pale atakapodhibiti sifa zake zote, allati yakhtalifu biha thamanu, ambayo itatofautiana kwa sifa hizo thaman, itatofautiana kwa sifa hizo thaman. Tutaona kwa mfano kama ambavyo tutakavyopitia katika sharhi ya tamamu minna. Wadhakara ajalahu, na akataja muda wake, kataja muda wake, mwaka mmoja au miaka miwili, nitaleta bidhaa hii mwakani au mwisho wa mwaka au mwezi fulani, itategemea na bidhaa yenyewe inapatikana katika muda gani, na lazima ujulikane muda huo. Wa a'tahu thamana qabla tafarruqi, na akawa kampa thamani kabla ya kufarikiana, yani kabla ya kuondoka katika majlisi ya akdi, yani kwenye majlisi ya mkataba. Yasihu salamu fi kulli ma yandabitu bisifa, itasihi bei hii ya salam kwa kila ambacho kitathibitika kwa sifa. Idha dhabatahu bijami'i sifatihi, pale atakapokidhibiti kwa sifa zake zote. Allati yakhtalifu biha thamanu, ambayo yani sifa ambazo itatofautiana kwa sifa hizo thaman. Wa dhakara ajalahu, na akataja muda wake. Wa a'tahu thamana, na akampa thaman qabla tafarruqi, kabla ya kutengana, kabla ya kufarikiana mnunuzi na muuzaji. Haa, kabla hatujasoma hadithi, nitapitia kidogo katika tamamul minna ili kuiweka wazi taarif pamoja na hayo yaliyotajwa kama masharti. Bai'u salam lughatan as-salaf, huitwa salaf. Bai'un mawsufun fi dhimma, kama ambavyo tulivyoona katika kitabu chetu, ni bei ambayo imesifiwa kwa dhima, ambayo inakuwa ndani ya dhima. Ila ajalin, ni imekewa muda maalum. Bithamanin makbud, lakini muda huo ambao itasalimishwa ile bei au kile kitakachouzwa ni muda wa ajal, wa muda wa mbele, lakini bithamanin makbud, kwa thamani ambayo itakayokabidhiwa bimajlis al-aqdi, katika majlis ya aqdi. Kwa maana kile kilichonunuliwa kitakuja tolewa baadaye, lakini wakati huo huwa tayari kishapewa sifa maalum. Kitu hichi kitakuwa na uzito fulani, kawaida kitakuwa na yani thamani fulani, na kitakuwa na pengine cha uzani fulani, uzito fulani, kama ni kilo au kama ni uzito wa ujazo, kama hata cha kupimwa kwa dhiraa kitakuwa na dhiraa fulani, yani kwa sura kama hiyo. Hii ndio mausufu, na hii inabaki fi dhima, inabaki kwenye deni au dhima la yule atakayepokea pesa zile. Ila ajalin, na ajal hii ni muda ambao unakuwa musamma, wenye kutajwa katika majlis, kwamba baada ya miezi miwili, baada ya miezi mitatu, baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili. Kwa hiyo wakati huo mnakubaliana hivyo, thaman inatolewa, makbudhun bi majlisil aqdi, itakabidhiwa katika kikao cha mkataba ule. Haya ndiyo maelezo ya taarifu, lakini tutazame na sharhi aliyosema Sheikh Azzazi katika tamamul minna fi fiqhi alkitab sahih sunnah. Amesema, arada rajulun an yashtariya min akhara mi'ata tanni min alburri, ametaka mtu mathalan kununua kwa mwenzake tani 100 za ngano, ametaka kununua kutoka kwa muuzaji tani 100 za ngano. Walburru lam yakun hasada ba'du, wakati huo ngano ile bado haijavunwa, bado haijavunwa. Au lam yakun zuri'a ba'd, au ilikuwa bado haijazalishwa, manake haijapandwa. Fahadha almabi', fahadha albay'u jaizun, biashara hii ni jaiz, inakubalika, inafaa. Ala an yadfa almushtari athamana muajjala, juu ya kwamba mnunuzi alipe thaman muajjala, kwa kutanguliza. yani atangulie kulipa thamani. Na kutanguliza huku au muajjal hii ni pale itakapo kabidhiwa bi majlisi al-aqdi, katika majlisi ya mkataba ule ambao wanafungiana. Wayasihu al-burra wayusbihu al-burra bali al-burru fi dhimmati al-ba'i, na itabaki ile ngano iko katika dhima, kwa maana iko katika deni la al-ba'i muuzaji, hatta yahsidahu wa yusallimahu lahu, mpaka aivune ngano ile na aisalimishe kwa yule aliyenunua. Sisi tumefahamu hapo. Wa hunaka shurut, lakini kabla ya sharti tuireje tena taarif. Arada rajulun, ametaka mtu mathalan, ayashtaria min akhara, ametaka kununua kwa mwingine, yani kwa mtu mwingine, mi'ata tanin min alburri, tani 100 za ngano. Alburru bi maana alqamh, qamh ngano. Walburru la yakun mahsudan au la yakun hasada ba'du, na ile burru yani ile ngano bado haijavunwa, yani bado hajaivuna, au lam yakun zuri'a ba'd, au ilikuwa bado haijapandwa. Fahadha albay' jaizun, bei hii inafaa. Ala an yadfa'a almushtari thamana mu'ajjala, juu ya kwamba alipe mnunuzi, ailipe ile thamani mu'ajjala kwa kuitanguliza. Wa yusbihu albur, na itabaki ile burru fi dhimmati albai', iko katika dhima ya muuzaji, hatta yahsidahu, mpaka pale atakapoivuna, wa yusallimahu lahu, na kuisalimisha kwa mnunuzi. Picha imefahamika? Ah? Tayib. Wa hunaka shurutun la budda min tawaffuriha fi hadha albay', na kuna masharti lazima yakamilike katika bei hii. Moja katika masharti kabla hatujaenda kwenye masharti, kuna nukta ambayo kaizungumza, amesema almushtari huyu huitwa ndiye musallam au almusallim, ndiye mwenye kusalimisha, kwa maana kusalimisha kwamba yeye ndiye alipeleka ile thaman ili kuwekewa ile bidhaa. Au huitwa rabbu salami, huitwa ndiye mwenye ile biashara ya salam, mnunuzi, kwa sababu yeye ndiye alitanguliza pesa ili apewe ile bidhaa. Halafu wayusamma albai'u, muuzaji yeye huitwa almuslim ilayhi, yeye ndiye atakayepelekewa, yani ndiye aliyepelekewa ile thaman ili atoe bidhaa. Halafu kinachouzwa almabii huitwa almuslim fi, ni kile chenye kutolewa. Halafu athaman huitwa rasu mali salam, ile thamani huitwa raslimali ya salam. Jambo hili kisheria, kama tutakavyoona kwenye kitabu chetu, hadithi ambayo imesimuliwa na Ibn Abbas. Lakini kabla ya hapo, kuna aya katika suratul Baqara aya 282 ambayo hii inaitwa kama ndio aya kubwa yao kijumla, manake imechukua peji nzima aya moja ambayo inaitwa ayatul mudayana, ayatu almudayana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao walioamini, idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma, mtakapodaiana kwa deni ambalo litalipwa muda maalum wenye kutajwa, basi faktubuhu, andikianeni, manake andikeni mkataba wenu kimaandishi, kwa maana kwamba kubalianeni kwa maandishi. Kwa hiyo aya hii inaonyesha ruhusa ya bei hii ambayo pesa inatolewa, lakini bidhaa itakuja kutolewa kwa muda maalum, ndio ila ajalin musamma, hadi muda maalumu wenye kutajwa. Halafu ndio tunaiona hadithi hii ambayo iko kwenye kitabu chetu, hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Sasa tuende kwenye masharti kabla hatujaisoma hiyo hadithi. Miongoni mwa masharti ya kukubalika kwa bei hii, aurada sahibul mughni, ameeleza au ametoa sahibul mughni ambaye ni Ibn Qudama katika kitabu chake cha Al-Mughni, anna salama la yasihu illa bi sittati shurut, kwamba bei hii haitosihi isipokuwa kwa masharti sita, isipokuwa kwa masharti sita. Yani ile kutanguliza thaman, alafu ukaja ukachukua kilichothaminiwa kwa thamani ile muda ujao. Ili ikubalike bei hii, basi kuna masharti sita ameyataja katika kitabu Al-Mughni. Ametaja kwamba ni mjeledi wa 4 ukurasa wa 305 hadi 330. Bila shaka ni maelezo marefu sana. Tayib, moja katika masharti, anyakuna almuslim fihi, manake almabi' mimma yandabitu bisifat, iwe kile kitakachotolewa yani mabii, kile kilichonunuliwa iwe kinadhibitika kwa sifa. Allati yakhtalifu thamanu biikhtilafiha zahira, sifa ambazo itatofautiana thaman kwa kutofautiana kwake kidhahir. Fa in kana la yumkin dhabtuhu, endapo kile kitu kitakachouzwa hakiwezekani kudhibitika, fala yasihu salamu fi, basi hapo haitosihi salam ndani ya biashara kama hiyo. Wala yubau illa muayanatan, na wala haiuzwi illa muayana, yani la budda an yakuna mawjudan mushahada, na haitouzwa isipokuwa iwe ina imeshuhudiwa, inaonekana kabisa ipo. Kwa hiyo hii ni moja katika sifa, kwamba iwe ni kitu ambacho kinathibitika kwa sifa. Upo uwezekano wa kusema urefu wake ni mita moja au dhiraa tatu, au unaweza kusema kwamba ukubwa wa kitu hicho mathalan ni kiasi fulani, uzito wake ni kilo ngapi, au ujazo wake ni ujazo wa kiasi fulani. Nadhani tunafahamu hapo, maanake una kisifu na kifahamike. Kwa hiyo ni sifa ya kwanza. Halafu akasema sifa ya pili, anyadhbitahu bisifatihi allati yakhtalifu thamanu biha dhahira, ni kwamba adhibiti kwa sifa zake, akidhibiti kile kitakachouzwa kwa sifa zake ambazo itatofautiana thamani juu ya sifa hizo dhahir. Katoa mfano, kan yubayina jinsahu, kama vile kubainisha jinsi ya ile bidhaa atakayoiuza, wa nauahu, aina yake, wa darajata jaudatihi, na daraja la uzuri wake, daraja la uzuri wake kile anachokiuza akitaje. Wal maqsud, na iwe kusudio, wasfuhu wasfan yanfi al-gharar, kusudio iwe ni sifa ambazo zinaepusha udanganyifu, kusiwe na hadaa ndani yake, ziwe ni sifa ambazo itaepusha al-gharar wal-jahala wa yaqta'u an-nizaa, iwe ni sifa ambazo zitakazoondosha ubabaishaji au gharar hada wal jahala, na kutokujulikana kile kitu, wa yaqta'u an-nizaa, na ni sifa ambazo zitakata mzozo, kwa maana isiyo tena baadaye kutokaje kutokea mizozano, kwa kuwa manake hukunitajia kwamba kina uzito kiasi gani, kumbe kitu chenyewe kiko dhaifu, kumbe hakiwezi kupimika, kumbe yasije kupatikana hayo. Umefahamu nadhani? Ay yadhbitahu bisifatihi, akidhibiti kwa sifa zake, allati yakhtalifu thamanu biha dhahira, kwa sifa ambazo itatofautiana thaman kidhahir. Katoa mfano, ka an yubayina jinsahu, kama vile kubainisha jinsi yake. Mfano, haya ni maharage ya soya. Tayari kwanza imejulikana jinsi kwamba ni maharage. Nauahu, na nauu yake ndiyo hiyo soya. darajata jaudatihi, yani daraja la uzuri wake, uzuri wake, kwamba hili ukilichemsha au ukilitia jikoni basi utie nazi hapo hapo tare, hiyo ni daraja ya jauda, ule uzuri wake. Kwa hiyo unatoa sifa zile, yani kusudio, wal maqsud wasfuhu wasfan, kusudio ni kuisifu yale mabia au ile bidhaa, uisifu wasfan yanfi algharara waljahala, yani sifa ambazo zitaepusha udanganyifu au hadaa au babaishaji kwa lugha nyingine, waljahala na kutokujulikana. Sawa, wayaqta'u an-nizaa, na itakata mzozo, kwa maana ikija kitokea kwamba iko kinyume chake, basi hakuna hivi na vile, ni yule aliyetaka bidhaa ile arejeshe, wala kusiwe na mzozano, kwa sababu sifa uliyoitoa ni sifa ambayo imejulikana, kwamba ulisema kwamba haya ni maharage ya aina fulani, maharage ya soya ambayo daraja yake yako katika sifa fulani. Kwa hiyo na haya nitayatoa au nitayavuna mwezi wa saba kawaida, kwa hiyo nitakukabidhi siku ya mavuno, au nitakukabidhi baada ya kukamilisha majukumu yote ambayo yanonithibitikia baada ya kuvuna, yani lazima ila ajali musamma, uwe na muda maalumu wenye kujulikana. Kwa hiyo haya yote ni miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa yathibitishwe. Kwa hiyo huyu mwenye kuchukua thamani ile azitaje sifa hizo. Tayari hapo? Tayari. Halafu katika masharti, maarifatu miqdari almusallam au almuslim fi, yani kijulikane kiwango cha kile kitakachosalimishwa, kijulikane kiwango cha kitakachosalimishwa. Kusudio la kiwango bilkaili, iwe ijulikane kwamba ni ujazo wa magunia mangapi mathalan, au ujazo wa pishi ngapi, idha kana kailan, endapo kama kile kitakachouzwa ni chenye kupimwa kwa ujazo. Na tukisema ujazo, tunakusudia mfano kupima kwa makopo, au kama labda vipolo, au kwa sura kama hiyo hapo. Manake unajaza kwa vipimo maalum vinavyojulikana, idha kana kailan. Wabil wazni, na ijulikane uzani wake, kama itakuwa ni kwa uzito eh? Idha kana waznan, kama kitakuwa kile chenye kuuzwa ni cha kupimwa kwa kilo au kwa uzito. Wabila adadi, na ijulikane pia idadi yake, idha kana maadudan, kama ni kitu cha kuhesabika idadi. Mfano labda nazi, utasema kwamba nazi 1000, hizi zinahesabika kwa idadi. Mfano eh? Wabidhira, na ijulikane pia miqdari eh? Miqdaru almuslim fi, yani ijulikane kile kiwango kitakachosalimishwa, kwa maana kile kitakachouzwa. Kijulikane bidhiraa, ijulikane dhiraa in kana mimma yuqasu bidhiraa wal amtar, kijulikane endapo kama itakuwa ni kile kitu chenye kupimwa kwa dhiraa au kwa mita. Amtar maana yake ni jamu ya mitra, ikiwa kama kitajulikana kwa vipimo kama hivyo. Qala ibn al-Mundhir rahimahullah, amesema ibn al-Mundhir Allah amrehemu, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi, yani wamekubaliana kila ambao sisi tunahifadhi kutoka kwao, min ahli al-ilmi, katika wanazuoni, ala anna salama, juu ya kwamba salam, ambayo ndio hii bei tunayozungumza, jaizun, ni bei ambayo inafaa, fi thiyabi bi dhira'in ma'lumin, inafaa kwa mavazi lakini kwa dhiraa maalum. Al-Ijma' safha 55, kitabu kinaitwa hivyo Al-Ijma', ukurasa wa 55. Huku kaeleza kwa urefu kidogo Ibn al-Mundhir, anasema kwamba ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-muslim ala anna as-salama al-jaiz an yusallima ar-rajulu sahibahu fi ta'amin ma'lumin mawsufin min ta'ami ardin 'amma la yukhti'u mithluha بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. كويو هاي نميغوني موالي يسمى ابن المنذر كتك كتابه هجو الإجماع وكراسة وخمسين أنة البسيمة كبه أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ومقبليانا كلا أنباو تنحفاذ كتك كواه كتك أهل العلم على أن السلم الجائز كمبا إليه بيع السلم إن يقبلك إن وفاء أن يسلم الرجل صاحبه نكم سلميشا كسلميشا أمتكم سلميشيا يلي من ذاك في طعام معلوم كتك تقول معلوم موصوف أمباتك مسفيوة من طعام أرض عامة أمباتك نتوتكانا نا تقول تأرض جملة يعني أرض عامة منك sehemu ambayo watu wanapanda mazao kiujumla. La yukhti umithluha, yani hawezi kukosea kwa mfano wake, kutokana na kwamba ni kitu maalum kinafahamika kwamba ni mazao ya aina fulani. Bikaili maalum, kwa kipimo maalum, yani kwamba ataje kipimo maalum au waznin maalum. Kaili maalum maana yake ni kipimo cha ujazo, waznin maalum kipimo cha uzito maalum wenye kujulikana. Ila ajali maalum, na iwe kwa muda maalum. Kwa hiyo hayo ndio masharti makubwa kwamba kitu kiwe kina sifa ya kufahamika kwamba ni kitu cha aina gani na kina uzito gani au kina wingi kiasi gani au kina dhiraa kiasi gani, yani ikitajwa miqdar. Tumefahamu? Halafu iwe an yusallima amesema kwamba katika ukurasa 55 kwamba biashara hii itafaa kwa mavazi pia nguo, lakini iwe nguo hizo zinajulikana bidhirai maalum, kwa dhiraa maalum. Mfano kama wanunua vitambaa, wanunua vitambaa, labda pengine mimi nakuja dukani kwako au nakuja kwenye ghala lako, nataka vitambaa vya aina fulani pengine, au kiwanda nataka pengine maguo mazito yale wanahitaji yale watu wapani. Naam, lile jora zima lile unaitwaje? Haya. Kwa hiyo anataka guo lile kwenda kiwandani moja kwa moja. Kwa hiyo anamwambia kwamba nataka guo la aina fulani na lenye dhiraa kiasi gani. Kwa hiyo yeye atamwambia hapa tunatoa bidhaa hizi zenye uzito kiasi gani, na kawaida huwa robota moja lina kilo kiasi fulani au dhiraa kiasi fulani. Kwa hiyo hii inafaa kwa athiyab, bei hii ya salam inafaa, kwa maana unatanguliza pesa alafu muda maalum unaenda kuchukua bidhaa yako. Hayo ni maelezo ya Ibn al-Mundhir, ambapo katilia msisitizo pale ma'rifatu miqdari al-muslim fi, yani kujua kiwango cha kile kitakachosalimishwa katika bidhaa. Sharti la nne, ayakuna muajjala ajalam maaluma, yani iwe kile kitakachosalimishwa ni cha muda wa kuchelewa, lakini muda huo uwe unajulikana. Ajalan maaluma, muda maalum wenye kujulikana. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, mtakapo dayana kwa deni ambalo litakuwa na muda maalum wenye kutajwa, basi andikia neni. Andikia nini? Kaani yuallimahu biwaqtin at-taslim, kama kumjulisha muda wa kupokea bizamanin, yani kwa muda maalum, muda fulani, biainihi la yakhtalif, ambacho yani muda huo kawaida huwa hautofautiani. Akimwambia kwamba mwezi wa sita au tuseme mwezi wa kumi nitakukabidhi bidhaa yako, basi iwe ni mwezi wa kumi una kabidhi bidhaa ile. Wakhtalafu fi tahdidi al-ajal, na wamekhtalifiana wanazuoni kuhusu kuweka mpaka wa muda. Wasahihu annahu la farqa baina al-ajali al-qarib wal-ba'id, lakini kauli iliyo na nguvu ambayo ni sahihi, anasema kwamba haitofautiani, la farqa, hakuna tofauti, baina al-ajali al-qarib, kati ya muda wa karibu, wal-ba'id, na muda wa mbali. وأجاز الإمام مالك السلام إلى العطاء، نا أمجوزيشا Imam Malik rahimahullah assalam ila al-ata, hadi muda atakaotoa yule mtoaji, au wakti al-hasad, au muda wa mavuno, au maqdami al-haj, au muda wa kurejea mahujaji mathalan. Ay yaqulu usallimuka wakti al-ata, nitakusalimishia, maana yake nitakuletea wakti al-ata, wakati wa kutoa, au wakti al-hasad, au wakati wa mavuno, au wakta kudumi lhaji, au inda kudumi lhaji, yani watakaporejea mahujaji, watakapokuja mahujaji. Wabakia an yuqala mal hukmu lau kana salamu halan, hili ni swala kalianda. Almuhim, hilo ni moja katika masharti kwamba an yakuna muajalan ajalan maaluma, kwamba iwe ni kwa muda, lakini muda wenyewe uwe ni muda maalum, muda ujao lakini muda huo uwe ni maalum, ujulikane kiwango chake na muda wake. Na kasema kauli iliyokuwa sahihi ni kwamba hakuna tofauti ya muda wa karibu na muda wa mbali, muhimu kwamba iwe ni ajalan maaluma, iwe ni muda maalum. Tayib, sharti la tano, an yakuna amal wujud, an yakuna amal wujud, fala yajuzu an yuslima fi thamarati bustanin bi'aynihi. Tayib, an yakuna amal wujud, iwe ni bidhaa ya ujumla kupatikana kwake, manake sio kwamba sehemu fulani tu ndo nitatoa, lakini sehemu fulani sitotoa, iwe chote kile ambacho mmekubaliana, iwe ni am alwujud, kiwe ni kwa ujumla kupatikana. Fala yajuzu an yuslima fi thamarati bustanihi bi'ainihi, fi thamarati bustanin bi'ainihi, haitofaa kusalimisha matunda ya bustani fulani tu, yani bustani fulani kwamba mimi nitakupa katika mazao ambayo nitakayoleta ni ya bustani fulani tu, kuhusisha iwe ni bidhaa yote ambayo mmekubaliana kumkabidhi. Qala ibn al-Qayyim mana ash-shari'u an yashtarita fihi kaunahu au kaunuhu min haitin muayyan. Anasema ash-shari'a, mwekaji wa sheria, amekataa au amekataza an yashtarita fihi, kushartisha ndani ya bei hii, kaunuhu min haitin muayyan, kwamba ni bidhaa ya ukuta fulani. Ukuta fulani kwa maana ya mazao kawaida huwa yanadhibitiwa katika ngome fulani. Kwa hiyo sio niseme nitakuuzia mazao ya ploti fulani peke yake, liannahu kad yakhtalifu fayamtani'u taslim, huenda pengine yakatofautiana na ikawa imezuilika kuyasalimisha. Walhaitu huwa albustani, na ikitajwa hait kusudio ni bustani. Wa maana dhalika an yattafiqa ma'ahu an yuslima ma ittafaqa alayhi, ni kwamba kusudio la maneno haya au maana yake ni kwamba wawafikiane, awafikiane pamoja na yule mnunuzi kwamba atasalimisha kile walichokubaliana. Ka an yattafiqa ma'ahu an yuslimahu 100 tanni burrin fi tarikh kadha, kwamba kama watakapokubaliana kwamba mimi nitakuletea tani 100 za ngano tarehe fulani, lakini lau yashtaritu alayhi an yakuna hadha alburru min albustani alfulani, lakini kama yule mnunuzi ndiye aliyeweka sharti lile kwamba mimi nataka ngano hii utakayoniletea iwe inotoka katika bustani fulani, sawa, lakini la yashtaritu alayhi, lakini asimshartishe ala an yakuna hadha alburru min albustani alfulani, asimshartishe, nilikosea katika kuisoma, lakini la yashtaritu, asishartishe alayhi juu yale mnunuzi, an yakuna ala alburru hadha alburru min albustani alfulani, kwamba iwe ngano hii inatokana na bustani fulani, kwa maana yeye atake ngano tani anayoitaka na wakubaliane kwamba isalimishwe katika tarehe fulani, wala siweke sharti la kwamba lazima iwe ni tani ya bustani fulani. Kwa hiyo kuweka hadi hii inaonekana kuwa ni kosa kisheria. Taib, sharti la mwisho katika masharti sita yale ambayo ndiyo itafaa bei ya salam au salaf, ayakbidha ra'sa mali salami, akabidhi au ikabidhiwe raslimali ya ile salam, fi majlis al-aqdi, yani kabla tafarruq, katika kikao cha mkataba kabla hawaja achana. Fala yajuzu ta'khiru al-qabdi, haitofaa kuchelewesha kukabidhi. Wa min babi aula, la yajuzu ta'jilu thamani, na nasema ni katika mlango wa aula kwamba haitofaa kuchelewesha kwa muda ujao thaman, kwa maana tanguliza thaman alafu uletewe muthman kile kilichonunuliwa kile tu baadaye. Imeitwa bai'u salami au salaf kwa sababu hiyo, kwamba unatanguliza pesa alafu baadaye unakuja kupokea bidhaa yako. Na tukisema salaf kwa maana ile salaf ambayo leo hii inaonekana kama ni dini mpya, imeitwa salaf kwa sababu wale salafu wenyewe ni as-sahaba waliotangulia, waliotutangulia sisi, au man jaa ba'dahum min al-qurun al-mufaddala wa man ittaba'ahum bi ihsan ila qiyam as-sa'a. Yani wale qurun al-mufaddala ndio salaf ambao wao walikuwa wanachukua maalumati yao, dini yao, miongozo ya dini hii kutoka kwa mtume moja kwa moja, na wakayafikisha kama walivyosikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila atakayefuata njia yao basi ataitwa salafi. Almuhim kwamba salaf ni man taqaddamaka, na hapa ni taqdimu thamani. Bai'u hii imeitwa ni bai'u salafi au bai'u thamani, bai'u salami, kwa sababu unatanguliza thamani, unaitanguliza thamani. Kwa hiyo kilugha salaf bimaana taqdim, au man taqaddamaka kama itakuwa inakusudiwa kwa maana ya kisheria ya kiaqida, min abaik wa dhawi qarabatika wa fadl, yani wale wenye ukaribu kwako na wenye thaman, au wa fadlin, wenye fadla, waliokutangulia, na kusudio ni masahaba na tabi'in na waliokuja katika qurunul mufaddala, na kila atakayefuata njia yao basi atakuwa kaingia katika salaf. Wallahu aalam. Tayib, kwa hiyo haya ndio masharti sita ya kufaa bei hii, bai'u as-salaf au as-salam. Nadhani tumefahamu eh? Tayib, sasa turudi kwenye kitabu chetu. Hadithi ya Ibn Abbas ambayo inatoa dalili ya kufaa kwa bei hii. Labda tuirejee ili kuweka sawa. Yasihhu salamu fi kulli ma yandhabitu bisifa. Itasihi bei hii ya salam kwa kila ambacho kitathibitika kwa sifa. Wa idha dhabatahu bi jami'i sifatihi, na pale atakapokidhibiti kwa sifa zake zote, alati yakhtalifu biha thamanu, ambazo sifa hizo itatofautiana kwazo thamani, maana kitatofautiana kwa sifa hizo thamani, kwa maana akitaje thamani yake, sifa yake na muda wake, kama vile tulivyoona kwamba anakisifu kwamba hichi ni bidhaa ya aina fulani, ina uzuri wa kiasi fulani, ina uzito wa kiasi fulani, na nitaisalimisha muda fulani. Kwa hiyo akitaje, wa dhakara ajalahu, na akataja muda wake. Muda ndio kama tulivyosema, kama ambavyo tumeona kwamba hakuna tofauti ya muda wa karibu au wa mbali, muda kwamba ni muda maalum uliotajwa. Wa atahu thamana kabla tafarruq, na akampa thaman kabla ya kuagana au kuachana au kutengana katika majlisi ya aqdi. Tayib, an ibn Abbas, kutoka wa وابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أليكوجا متومي صلى الله عليه وسلم katika mji wa Madina, وهم يسلفون في الثمار, na wao walikuwa wakifanya salaf ya thimar, yani salaf kwa maana walikuwa wanatanguliza thaman kwa ajili ya kupata matunda baadaye. Asanata wasanataini. Kwa hiyo wanatanguliza thaman kwa ajili ya matunda ambayo atakayokabidhiwa kwa mwaka mzima au miaka miwili. Kwa hiyo Mtume SAW alipokuja Madina aliwakuta watu wa Madina wanafanya biashara hiyo, kwa maana wanatanguliza thaman halafu kile muthman yale, yani bidhaa inakabidhiwa baada ya mwaka au miaka miwili. Tuko pamoja hapo Sheikh? Tayeb. Faqala, akasema Mtume SAW, inaonekana kwamba wakati huo alipokuwa akifanya hivi ilikuwa hawatoi sifa hasa. Kwa hiyo Mtume SAW akatoa miongozo, akasema man aslafa, atakayetanguliza fi shay'in, kwa kitu, basi falyuslif fi kaili ma'lum, atangulize kwa kutaja kipimo ma'lum, wa wazni ma'lum, na uzito ma'lum, au wazni ma'lum, ila ajali ma'lum, hadi muda ma'lum. Maana kimuda ma'lum, muda wenye kujulikana. Kwa hiyo neno ma'lum ni neno ambalo la Kiarabu, lakini na Kiswahili tunatumia. Sawa? Kwa hiyo man aslafa, atakayetanguliza, maana yake atakayetanguliza thamani kwa ajili ya yani kilichothaminiwa, basi falyusnif, na atangulize fi kaili maalum, kwa kitu ambacho chenye kipimo maalum, kwa kitu ambacho chenye kipimo maalum, wa wazni maalum, na uzito maalum, ila ajali maalum, hadi muda maalum. Kwa hiyo tumeiona hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ambapo kala qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuja Mtume sallallahu alayhi wasallam al-Madinata, kaja Madina, wahum hali ya kuwa watu Madina, yuslifuna fi thimar, wakifanya salaf ya matunda, yani wakitanguliza thaman kwa ajili ya matunda ambayo watayapata baadaye, wakitanguliza asanata, mwaka, wasanatain, na miaka miwili, yani wakifanya hivyo. Wallahu alam, huenda ilikuwa hakuna utaratibu wa kutaja sifa, au hata kama zilikuwepo sifa lakini zilikuwa na mapungufu. Kwa Mtume SAW akatoa mwongozo, faqala, akasema man aslafa, atakayefanya salaf fi shay'in, maana atakayetanguliza thaman kwa ajili ya kitu, basi falyuslif, na atangulize fi kaili maalum, kwa kitu ambacho kitakuwa na kipimo maalum, kipimo maalum cha ujazo, wa wazni maalum, na kipimo maalum chenye uzito wa kujulikana, yani wazni ni kitu cha kupimwa kwa uzito, ila ajali maalum, hadi muda maalum, manake na muda nao ujulikane kwamba nitakabidhi kitu fulani mwezi fulani. Haya yanapatikana katika biashara zetu za kileo. Pengine nataka gari na mkabidhi pesa mfanya biashara ambaye pengine ana kawaida yeye kwenda Japan au kwenda nchi nyingine yoyote ambayo anakwenda kuchukua gari zile, lakini ukamwambia mimi nataka gari ya aina fulani yenye labda pengine uwezo wa kiasi fulani, yenye labda matumizi ya mafuta kiasi fulani, yani kwa sifa kama hiyo hapo. Kwa hiyo mkakubaliana, wewe ukakabidhi ile pesa baada ya kuwa tayari mshakubaliana, na wewe utakapomletea, yani umpe ahadi kwamba kawaida msafara kutoka Japani mpaka hapa utachukua miezi mitatu au minne mathalan. Kwa hiyo nitakukabidhi tarehe fulani kwa yani makadirio. Ama litakapotokea lolote la kutokea katika mambo ambayo yako nje ya uwezo wa kibinadamu, hapo hiyo ni kesi nyingine. Kwa hiyo unamtajia muda maalum na kumwambia kwamba gari yako itakuwa na sifa fulani, na yani vitu ambavyo vitakufanya kusiwe na mzozano baada ya kukabidhiana. Tayari, hilo ndilo sharti kubwa ambalo Mtume SAW alilolisisitiza, kwamba iwe ni kailu maalum, waznu maalum, ila ajali maalum. Na tumeona katika masharti yale kwamba lazima kiwango kijulikane, lazima kiwango kijulikane, kiwe cha dhiraa, kiwe cha uzito, kiwe na hali kama hizo. Tayeb. Waqala, na akasema sallallahu alayhi wasallam, man akhadha amwala nasi, mwenye kuchukua mali za watu, yuridu adaaha, akiwa na lengo la kutaka kurejesha, kutekeleza wajibu aliyopewa, adaaha Allahu anhu, basi Allah atampa uwezo wa kutekeleza kile ambacho kakichukua. manake kulipa kile ambacho alichokusudia kulipa. Waman akhadhaha, na mwenye kuchukua, yuridu itlafaha, akiwa na lengo la kuharibu, kukiharibu kile alichokichukua au ile mali aliyochukua, basi atlafahu Allahu, Allah atamharibu, manake hatumtimizia lile lengo alilokusudia. Wallahu aalam. Rawahu al-Bukhari. Hadithi hii mafhumu yake ukitazama na mlango uliokuja ni kuonyesha kwamba kwa sababu huku kuna thaman ambayo inakuwa maqbudhun bi majlisi al-aqdi, kuna thaman ambayo huwa imekabidhiwa katika majlisi al-aqdi, wakati kile ambacho ni muthman, kilichothaminiwa au mabii, kile kilichokusudiwa kuuzwa, kitakuja letwa katika kipindi kijacho. Hapa yule aliyekabidhi pesa, yani aliyekabidhiwa pesa au ile thaman, shetani anaweza kumchezea, anaweza kumchezea na akakaa na mali ile bila ya kulipa kile kilichotakiwa, au akamzungusha katika njia hii na ile. Kwa hiyo ajue kwamba kama ana lengo la kuharibu, basi atlafahu Allah, lakini kama ana lengo la kutimiza, basi Allah atamwafikisha kulipa na kutekeleza wajibu ambao wamekubaliana katika hali kama hiyo. Kwa hiyo utaona ni muamala kati ya mtu na mtu, ni muamala kati ya mtu na mtu, lakini sheria imelizingatia hili, kwamba usije ukadhani kwamba utafanya ubabaishaji ukamzungusha mwenye mali ile na kumbabaisha hivi na vile ukadhani ndio yatakusha patupu. La, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhukumu kama ulikuwa na lengo la kutaka kumharibia mwenzako. Tumefahamu nadhani. Hadithi rawahu al-Bukhari. Nahisi hapa panatosha kwa leo, ili tuje tuanze mlango mpya wa babu rahni wa dhaman wal kafala. Wallahu a'lam.